نیویورک یک صدای بسیار نازنین رو میشنویم. آقای حسین قوامی، زنده یاد قوامی، که به همراهی آقایان مجید نجاهی، حسن ناهید و فرهنگ شریف این قطعه رو اجرا میکنند. بزرگان همه جمع شدن. قطعاً کار بسیار زیباست و یکی از شنوندگان عزیزمون یادم چند هفته پیش تماس گرفتن، گفتن که نباید از صفت زیبا استفاده بشه. بله. ولی زیبا واقعا. با اجازه جناب عالی آقای منتشری تمنا میکنم. Thank you. بفرمایید. ما سر به راه مهر و محبت نهادیم، در راه دوست آنچه توان داد دادیم. مکان که خاک رهش، عیبم مکان که خاک رهش، بوسه می‌زنم اشکی ما بیداری به پایش فتاده این جا. درهای آن بر همه آفاق بسته تا پیش روی در الفت شادی جا پیمان شکست و رفت ولی ما به عهد خویش تا پای جان خود به وفا ایستاده پیمان شکست و رفت ولی ما به عهد خویش پای جان خود دوستان عزیز سپاس فراوان از هم. Thank you.